राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 15 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे वर्धमान नगर नागपुर राम पराकृत नवद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाद्वजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रमेत्रे गोपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषितकरान् नवनीरुतभात् पीताम्बरारुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महातुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई आप ध्यान दो, बार बार मेरी ये कहने की मन में आती है, आप ख्याल करो कलयुग आया है, इसमें आदमियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और भ्रष्ट हो रही है, अभी पूरी भ्रष्ट नहीं हुई है, पर अशुद्ध अब जो अपवित्र चीज है उसकी तरफ रुचि ज्यादा हो रही है, पवित्र आती तब रुचि कम हो रही है, स्वतः स्वाभाविक हो रहा है। इसमें मैं बच्चा बच्ची है उनको विशेष समझाओ, बालकों ने विशेष बात देखी नहीं है, हमारी बूढ़ी माता है वे ज्यादा जानती है, हमारी छोरियों इतना जी जानती, तो उनको चाहिए कि छोरियों को सिखावे, और पुरुषों को भी ये कहना है कि वे भी सिखाओ, और जो अपवित्रता है और वो जैसे आज पूछा ऐसे मेरे से पूछो, मेरे बचाने की इच्छा होती है परंतु मैं भूल जाता हूँ, तो मेरे को याद दिलाओ तो मैं बात कह दूंगा। इस वास्ते सब बातों में भी ऐसी बातें हो रही है, व्यवहार में ये बातें हो रही है। अभी ये आया मासिक धर्म की तरफ ध्यान नहीं है, छोरियों जगह जो कुसंग ज्यादा है, अपवित्रता का विशेष प्रचार है, कलयुग की मदद है उनको, अशुद्ध अपवित्रता में कलयुग की मदद हो रही है और अपवित्रता वाले लोग बढ़ रहे हैं, उनकी सृष्टि बढ़ रही है और धार्मिक जनता की सृष्टि कम हो रही है, ये बात आप लोगों के सामने है, जिसमें परिवार नियोजन से बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है और होगा, फिर भी आप मानते नहीं है, ये काम मनुष्यों का है ही नहीं, ये भगवान का काम है, ये मनुष्यों का काम नहीं है, जन्मना मरना आदि है, इसमें दखल मनुष्यों नहीं देनी चाहिए, इतनी सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है, जो अनधिकार चेष्टा करता है उसका फल उद्भेद होगा, इस वजह सब बातें ऐसी हो रही है, तो धार्मिक बातों की तरफ सज्जनों को ध्यान देना चाहिए और पूछनी चाहिए बातें, आज जैसे पूछे ऐसे ही बात पूछनी चाहिए, इसे ध्यान दे। ये बहनों माताओं के लिए जो धर्म की बात बताई, इनका मासिक धर्म होता है उसमें खून गिरता है, निरोग होता है तो 3 दिन का होता है, रोग होने 4-5 दिन तक का होता है, और शरीर निरोग रहे ठीक तरह से तो 3 दिन में ठीक हो जाता है, 14 दिन में स्नान हो जाता है, परंतु ज्यादा रुद्रदर्शन हो तो 4-5 दिन लग जाए कोई अर्ज नहीं है। जब तक उस अशुद्धि न मिटे तब तक जड़ का स्नान, भोजन का दो स्थान विचार करके बचाओ, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट ज्यादा हो जाएगी और पाप ज्यादा लगेगा। इनमें बड़ी विलक्षण शक्ति है। सर्प होता है सर्प, उसके ऊपर अगर मासिक धर्म वाली बहन का साया पड़ जाए तो अंधा हो जाता है, सर्प अंधा हो जाता है। छोटा बालक हो 2-4 दिन का पैदा हुआ उन पर साया पड़ जाता है, उसका शरीर सब लाल हो जाता है, उसको बीमारी हो जाती है, वो मासिक धर्म के दोष को सह नहीं सकता है। ऐसे ही भोजन आदि में प्यार होने से भोजन शुद्ध होता है, उस भोजन के करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जल के बीच में स्नान लगा करने से स्नान करती है वो हाथ लगा देती है तो हाथ लगाने से वो सब जहां से अशुद्ध हो जाता है। इस बात के भौतिक दृष्टि से ध्यान देने वाले डॉक्टर है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि देने वाले संत महात्मा है। आध्यात्मिक बात विशेष जानने वाले इन बातों को जानते हैं, जो जानते नहीं डॉक्टर खूब छुआछूत रखते हैं, अच्छी तरह से अपने से विशेष क्यों रखते हैं? वे और भौतिक चीज क्या बताए, भौतिक जीवों का आदर आक्रमण हो जाएगा तो अशुद्ध होगा, इस बात का तो उनको ज्ञान है, पर वो आध्यात्मिक विचार होता है उनका ज्ञान नहीं है। जैसे गंगा जी का जल है तो लोग देखते अंजन, अंजनों में भी अंजन होता है उसमें भी गंगा जी का जल रखते रहे ठीक होता है, ये प्रत्यक्ष उनका भी अनुभव है और अपना अनुभव तो बहुत विशेष है। परलोक के साथ संबंध है, हमारी जितनी बातें हैं सब ईश्वर अध्यात्म के साथ संबंध रखती है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ कर कहना है कि जो मासिक धर्म हो उन बहन माताओं को अलग रहना चाहिए। आजकल की लड़कियां होती है वे बिल्कुल रहती है, आजकल की पढ़ाई में ये बात आती नहीं, वे जानते ही नहीं, इस विषय को जानते नहीं। अब नहीं जान जो अजान से अजान कर दे, अजान में अभिमान ज्यादा होता है, जानकार में अभिमान कम होता है। जितना जितना अनजान का ज्यादा हो उसमें अभिमान ज्यादा होता है, उनको कोई कहे तो उनको बुरा लगता है, वो खाट छाट करती है जोर से, समझ नहीं सकते। अनजान आदमी संत महात्माओं के साथ में विरोध ज्यादा करेंगे, जानकार आदमी ज्यादा नहीं करेंगे, वे समझेंगे भी अपने समझते नहीं है, ऐसा अपने में विचार जी समझ के कभी मानते हैं, कभी मानने से उनकी उन्नति होती है। और आजकल के लड़कों में समझदारी का अभिमान ज्यादा है कि हम ज्यादा समझते हैं, माँ इतनी पढ़ी हुई नहीं है, मैं पढ़ी हुई हूँ, ऐसे सोचो समझती है, तो अपन समझती है अपन की बात छोरी क्या माने, क्या पढ़ी है तो माँ पटोरी नहीं है, मैं पटोरी हूँ, पटोरी नहीं है बहनों, पटोरी नहीं हो तुम, मान मूर्ख हो, समझती नहीं हो। हमारी माताएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं विशेष समझती थी, इन बातों को ध्यान देते थे, अब लड़की अब मानती नहीं, समझती नहीं, वे समझती है माताओं को, बूढ़ी माताओं को अनजान, ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, ये अनजान है, अनजान नहीं है। वो पढ़ाई केवल ऊपर से पढ़ाई नहीं होती, भीतर के गहरे उत्तर विचार नहीं करते, इस बात ने उनको समझ में बातें आती नहीं। मेरी प्रार्थना है कि इस विषय में जानकार माताओं का कहना मानना चाहिए, और माताओं को सोचना चाहिए जो मासिक धर्म है ये बहुत अशुद्ध है। मैंने देखा है ऐसा, एक तराई में कालू की बात है, कालू राम द्वारा है धोरे के ऊपर, वह नीचे ही तराई है बड़ी, तो मैंने जीव जीव हो गया बहुत, तो किसी मारे धर्मारी बहन ने वहां पर हाथ धोए को छुआ है, वह मैं गंगा जी के जल डाल रहे, दूसरे दिन साफ हो गया एकदम। गंगा जी का जल डालते ही दूसरे ही दिन देखा तो साफ एकदम जीव नष्ट हो गए। तो ऐसी बातें है। पापड़ होता है, पापड़ उनके ऊपर छाया पड़ जाए तो काले हो जाते हैं, पापड़ काले हो जाते हैं। ये वस्तुओं का असर पड़ता है। अंधे हो तो भुजंग साफ अंधे हो जाए, ऐसा उसका जहरीला जगह होता है। पहले जहरीला ज्यादा होता है, दूसरे दिन कम होता है, तीसरे दिन उसे कम हो जाता है। रोग आदि होने से चार दिन पांच दिन हो जाता है, और पांच दिन हो गए उसमें जहरीली पैदा होती है। निगाह रखने से संतान अच्छा होगा, और निगाह न रखने से संतान आधा आधा आदमी को होगा। धर्म को मानेगा नहीं, शास्त्र को मानेगा नहीं। मुसलमानों को संग होने से उन बहनों में विचित्रता आ गई। अंग्रेजों का संग होने से वो शिक्षा आ गई, अपनी पवित्रता है वो लुप्त हो गई, वो लुप्त हो गई, जानते नहीं। ऐसी बातें है। इस वास्ते बहनों माताओं को सावधान रहना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में जाने से साधु को भिक्षा और दी जाए तो उसे बड़ा भाई पाप लगता है। साधु को तो पता नहीं किस घर की भिक्षा कैसे आई, क्या पता कैसे आई, पता नहीं है। अशुद्ध स्त्रियां छू देती है तो स्त्रियों को बहुत बड़ा भारी पाप लगता है, मामूली पाप नहीं लगता। जैसे भ्रूण हत्या लगती है, गर्भपात करने से पाप होता है, ऐसे ही इसका भी पाप होता है। और साधुओं की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, वो आपको अच्छी बातें कैसे सुना मांगे, हमारी दशा ऐसी हो जाएगी। इस वास्ते आप कृपा रखो, हमारे पर कृपा करो, जनता पर कृपा करो। आप मानो छोटी बहना सत्संग में कम आती है, वे सुनती नहीं है, सत्संग की बात सुनते नहीं, और ऐसे उदरता से कुछ पता लगता नहीं। इस वास्ते बहनों माताओं को चाहिए, लड़कियों को समझाओ, भाई लोगों को समझिए, अपने बहन बेटी को समझाए, बेटा अशुद्ध काम नहीं करना, अपवित्र काम नहीं करना, प्रेम से समझाओ। समझती है नहीं बेचारी, अब क्या जाने भी? अपने कहावत है आंध और अजान एक है, आंध और अजान, आंध दिखे नहीं जीवन जान को पता ही नहीं, क्या ठीक है क्या बेठीक है पता नहीं है। इस वास्ते जानकर ऊपर इनकी जिम्मेवारी है, उनको जनाव है तो वैसे मत करो। ऐसे करने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपका जीवन भ्रष्ट हो गया। अपना आसन, अपना कपड़ा, अपनी गीता की पोथी भी पाठ करो तो रामायण की पोथी भी अलग रखो, वो अशुद्ध अवस्था में उससे पाठ करो, और वह शुद्ध अवस्था में नहीं वे अलग हो। लोटा भी अपना अलग रखो, उसे पानी दे हो, एकांत रहो, ना तो दूसरे का दर्शन करो ना दूसरे को अपना दर्शन दो। दर्शन देने से, दर्शन करने से अशुद्धि आती है, अपवित्रता आती है। इस वास्ते एकांत रहने की बात बताई है। बहनों माताओं इस दिनों में ठीक रहे, ठीक रहती हो तो संतान उसका धर्मात्मा होता है, नहीं तो स्नान बुद्धि भ्रष्ट वाला होगा, आधार्मिक होगा, धर्म नहीं मानना होगा, क्योंकि उस पर ये पुष्पवती होती है। इसको पुष्प कहा है शास्त्रों में, जैसे बेल होती है, बेल के पहले फूल आता है, फूल के गुड़ में फल आता है, तो ये फूल बताया, फूल ये फूल आया पहले, अब इसे फल आएगा, अर्थात इसके गर्भ रहेगा, उस गर्भ से बालक पैदा होगा। तो पुष्पति है, पुष्पति के अंदर में फल पैदा होगा, तो फल पुष्प के साथ होता है, पुष्प रहता है पीछे, वो खिल जाता है और वो फल बढ़ता है। तो इस तरह से इसको पुष्प कहा है, पुष्पति में खून पड़ता है, गिरता है, उसको फूल कहा है, फूल शास्त्रों में, क्योंकि इनके बाद में गर्भधारण की स्थिति होती है, और ये भी तीन दिन नजीक नजीक गर्भ स्थिति नहीं होती, गर्भ स्थिति कुछ दिन के बाद होती है, और गर्भ रहने आरगाड़ी गर्भ रहने वाला है, महीना होने वाला है, वो महीने होने वाले उन दिनों में गर्भ नहीं रहता। इस वास्ते मैं माता को चाहिए, इसमें विषम तिथि दूज है, तीज तीज तीज है, पांचम है, सातम है, नौमी है, 10 दिन होता है। इन दिनों में गर्भ धारण करते बड़ा बढ़िया होता है। और इन अमावस्या है नष्ट करा सुपुंसा श्री सेवनम नष्ट करा सुपुंसा आयु आयु दशा की बदलती स्त्री सेवनम नष्ट कला सुपुंसाम आयु क्षयार्थम पुनयो बदंती। मुनि लोग भी कहते हैं कि आयु क्षय ये नष्ट कला हो जाए अमावस्या, उस दिन स्त्री सेवन किया जाए तो उनसे आयु नष्ट होती है, जल्दी मरेगा वो। इस वास्ते ऐसे दिनों को बचाना चाहिए, अलग रहना अपना अपना ठीक तरह से। पुत्र पैदा होता विषम तिथियों में, सम तिथियों में लड़की पैदा होती है, इन बातों को भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बातों का ज्ञान संपूर्ण को करना चाहिए। बहनों माता जानकार है उनके द्वारा, और जो पुरुष जानकार है उनके द्वारा इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अनजान बिचारे क्या करे, वे जानते समझते नहीं, खून में पड़े हुए कपड़े ऐसे हो जाते, खून में रुई फेंक देते, रस्ते में पड़ी हुई दिखे, ऐसी ऐसी बातें होती है और खून आ जाता है, वो अच्छा नहीं है। माताओं बहनों कृपा करो, आप शुद्धि रखो तो आपका वंश शुद्ध होगा, आगे संतान शुद्ध होगा, सब काम ठीक होगा। और नहीं अशुद्ध करने से संतान भी अशुद्ध हो गए, और माँ बाप का कहना मानेगे नहीं, धर्म का बात मानेगे नहीं, पाप की बात ज्यादा मानेगे उन्हें, क्योंकि अशुद्ध अंतकरण है, अशुद्धि रुचि होगी, शुद्ध रुचि नहीं होगी। इस वास्ते अच्छे काम में वे जाते ही नहीं। इस वास्ते स्त्री धर्म में मासिक धर्म में माता बहनों को विशेष सावधान रहना चाहिए। नष्ट हो गया है धर्म, नष्ट हो रहा है वंश, नष्ट हो रहा है वंश, बहुत मुसलमान बन रहे हैं, बहुत पारसी बोल बन रहे हैं, मुसलमान बोल बने अंग्रेज, अंग्रेज और मुसलमान ज्यादा बन रहे हैं, इनमें ज्यादा वृद्धि है। इनके लिए रुपये विदेशों से पारसियों के लिए बहुत आता है, जो वे रुपये खर्च करके रुपया दे करके और धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन का यहाँ खास केवल वोट ज्यादा मिले और राज हो जाए, यही दृष्टि रह गई है, वो धार्मिक दृष्टि चली गई है। कहते हैं धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि पार्टी दल बना रही, अपनी अपनी पार्टी बढ़े, ये विचार है उनका, जाति का विचार नहीं है। जो कि हमारे शास्त्र में जाति का सब विचार किया और जाति वालों के द्वारा बहुत दूसरी पवित्रता होती है, परंतु आज बड़े लिखे तो साफ जाति को मिटाना ही चाहते हैं कि जाति तो पुरुष और स्त्री जाति होती है, कोई जाति होती ही नहीं। जाति वृक्षों में है, जाति कुत्तों में है, जाति सूर में है, वृक्षों में, वृक्षों में ये बम्बूल होता है ना, बम्बूल ऊंचा ऊंचा वो स्त्री जाति का बम्बूल होता है, वो पुरुष जाति का बम्बूल होता है। इनमें सब में जातियों में कुत्ता में ये भेद है, गायों में भेद है, पशुओं में भेद है, घोड़ा में भेद है, कुत्ता में भेद है, कुत्ता में भी ये पुरुष जाति है, ये स्त्री जाति है, ये अलग अलग जातियां है, इनमें भी लड़ाई होती है, उस लड़ाई में भेद है। कुत्ती के बच्चा होगा तो कुतिया हो जाती है और बच्चे को मार देगी, और कुत्ता होगा तो बच्चे को मार देगा। बंदरों में इनमें ऐसी भेद है, वो क्योंकि जाति भेद है, वो भेद करके अपना काम क्यों करते हैं, यार मनुष्य की जाति है ही नहीं। अरे वृक्षों में जाती है, कुत्तों में जाती है, गायों में कई तरह की होती है। बिलायती गाय है, ये असली गाय नहीं है, इसका ऊपर साफ होता है। ये बैल हो नहीं सकते वो, और भारतीय गाय है उनमें वो तत्व है जो धार्मिक तत्व है, वो तत्व भारतीय गायों में है, विलायती गाय में वो चीज नहीं है। बोलते ही उन्हें और रहेगी, आचरण ही और रहेगा। अरे गुस्सा भी उनमें ज्यादा होता है, हमारी गायों में गुस्सा नहीं होता इतना, वो गुस्सा ज्यादा होता है। खाती भी बहुत है, अपनी गायों इतना नहीं खाती, और दूध ज्यादा देती है, पर चारा भी जो ज्यादा खाती है वह दूध ज्यादा होता है, पर घी नहीं होता है इतना। जैसा हमारी देशी गायों में दूध में घी होता है, उतना घी बिलाड़ी गायों में नहीं होता, वो दूध होता है। ये सब जैसे बकरी का दूध हो, ऐसा फीका फीका दूध होता है। इस वास्ते भाई सब में जाति है, तो बहनों माताओं को उचित है कि पासी धर्म को ठीक समझे, ठीक समझ करके उन बातों को विभिन्न समझ करे और अपना धार्मिकता को प्रधानता देवे। इस वास्ते माता बहनों से कहना है कि छोटी छोकरियां है वे सुनने में नहीं आती है, सत्संग में कम आती है। हमारे सत्संग में बूढ़े बड़े आदमी आते ज्यादा, नए नए युवक नहीं आते, छोटी युवती भी नहीं आती, वे इनको ना धोखा में उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट है, ये समझना ही वे कहते हैं ये बात ही सीख नहीं है। मैंने बातें करते हुए सुना है खुद ने, कहते गीता प्रेस की पुस्तक जीवन भ्रष्ट आएगा, जीवन भ्रष्ट करना गीता प्रेस पुस्तक समय सीधा जीवन भ्रष्ट हो जाता है। ये बात मैंने कहना सुनी है, वह लड़का लड़की ये बात करते हैं। अब अधर्मम धर्मविधि जो लक्षण लिखे गीता में, अधर्मम धर्मविधि मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सा पार तमसी तमसी बुद्धि में ऊंधी बात पैदा होती है। गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ने कोई अपना सत्यानाश कर रहा है, वो सत्यानाश मानते हैं, धार्मिक बातों का प्रचार वर्षा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते कि आधार विपृति है, कलयुग के चेला है, कलयुग के ही महाराज उनके ही है, चोटी नहीं रखते, चोटी इनमें कोई भार है कोई बोझा है, मन अच्छा चिन्ह भी, अच्छा चिन्ह भी नहीं रखना है, जिसके बिना आपके जितना जो दान है पुण्य है भजन ध्यान है जप है कीर्तन है बड़े को पानी देना है अन्नपिंड देना है, इसमें चोटी वाले का ही दे सकता है, दूसरे के देने से नहीं लगता, वो चोटी के बिना लगता नहीं, बड़े को पानी दे लगेगा उसको बंद नहीं होगा, अन्य बातों के ध्यान नहीं। इस बार चोटी आई गई, हजारों आदमियों के चोटी रही है, उनको पूछे किस महात्मा ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, किस आचार्य ने कहा तुम चोटी मत रखो, कोई जवाब नहीं है, है जवाब बताओ, आप इतने बैठे हो जवाब बताओ कि किसी ब्राह्मण ने कहा, किसी पंडित ने कहा, किसी महात्मा ने कहा, किस संत ने कहा, आचार्य ने कहा, जानकार धर्मों के तत्व को जानने वाले किसी ने कहा, बताओ क्या बताओ, आप बैठे हो बताओ, आप इतने बैठे हो बताओ, चोटी नहीं रखने की बात किस आचार्य ने कही, किस आचार्य आपने मानी। अधर्म की बात बहुत जल्दी पकड़ते हैं, कर्जुग है ना, कर्जुग राज है, भगवान नजदीक होते हुए भी सहते है क्योंकि इनको राज्य दिया है, कर्जुग राज्य दिया है, तो इस वास्ते उसका प्रचार करने के लिए उनको खुली दी हुई है, इस वास्ते उनको भगवान उसका दखल नहीं देते। संत महात्मा है, ब्राह्मण देवता अच्छे अच्छे पंडित है, समझदार धार्मिक लोग है, वे इन बातों को ख्याल करते। काशी में अच्छे अच्छे विद्वान टमाटर दिखाते, टमाटर के नाम नहीं आया साथ, इसका वर्णन नहीं है, इस बात समर्थन नहीं खाते, टमाटर खाते नहीं, हमें कोई दोष नहीं दिखता हमारे को, परंतु वे पंडित ऐसा करते हैं, ऐसी बातें मैंने कानों से सुनी है, वे नहीं देते कि शास्त्र में नाम आता है ठीक है, शास्त्र में नाम नहीं आता इसका पता नहीं, ये विलायती चीज है, आज विलायती चीज ज्यादा लेते हैं, विलायती चीज को हमारे नहीं चाहिए। जिस प्रांत का प्राणी है उसी प्रांत की चीज ही उसके लिए गेहूं नहीं पड़ता बढ़िया बाजार नहीं गेहूं का बना भात बनाकर खाया बंगाली मर गए कहीं बाजरी से मर गए क्योंकि वो प्रांत की चीज नहीं है तो प्रांत में भी भेद है तो विलास में तो हजारों मील दूर है वो चीज कैसे चाची होगी आज उनके उनके लाए विशेष फल होता है तो उनमें विशेषता है उनके फल ला कर खाते है ज्यादा ज्यादा खराब है जी ऐसी चीज मत करो भाई ये सब भ्रष्ट करने वाली चीज है अपने अपने प्रांत का साग पत्ती वो काम होगा बड़े बड़े मकान बना करके उसमें पर भरक करके और बचा देते हैं बिना ऋतु के वे फल भेजते हैं संतरा आदि है वे कोला नींबू वे भेजते हैं तो वे बिना ऋतु का होना बढ़िया नहीं होता ऋतु के बिना के आलू आदि भी रतलू भी ठीक नहीं होते रात रत होता है वो साग ठीक होता है और सस्ता मिलता है और सबूत होता है अच्छा पाचक होता है स्वास्थ्य प्रद होता है और जो ऋतु का नहीं है वे रख रहे किया हुआ वे स्वास्थ्य प्रद नहीं होता इस वास्ते बीमारी भी ज्यादा फैलती है आजकल उम्र भी कम हो गई कम क्यों इस वास्ते हो गई है अभी कुछ सफाई आदि बढ़ने से कुछ इसे फर्क पड़ा है कुछ अच्छा बड़ा आया है परंतु सफाई और चीज है शुद्धि और चीज है सफाई है जगह तेजाब से धोकर हड्डियों को साफ तो साफ हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी कैसे हड्डियां शुद्ध नहीं हो जाएगी शुद्ध नहीं होगी वो सफाई से हो जाएगी शुद्ध भावना पवित्र हो जाएगी पवित्र नहीं होगी वो तो अपवित्रता तो उसमें रहेगी चीज ही जो अपवित्र है वो पवित्र कैसे होगी सफाई को विशेष मानते हैं शुद्धि को नहीं मानते शुद्धि को मानना ये मनुष्य धर्म है हिंदू धर्म है का काम है शुद्धि अशुद्धि को जाने आशुद्ध संपत्ति का वर्ण आया है तो दैव आशुपात्मेश प्रवृत्ति से निवृत्ति से जना नुद्राशा ना शोषण ना विशाचार हो न सत्य देश देते आचार नहीं होगा आचार ही कुलिंग नेदान पुण्यंती भेद भी आचार हीन को पवित्र नहीं कर सकते साफ लिखा है नाम शासन रोज नहीं शुद्ध नहीं है आचार नहीं है रेव आचार को नाम कैरी का आचार नींबू का आचार मिर्ची का आचार आचार अपने शोषाचार सदाचार सदाचार बर्ताव अच्छा करने का सदाचार नाम है और वो नाम शोषाचार जो पवित्रता का ध्यान देवे पवित्रता रख करके आप करोगे उसमें आध्यात्मिक उन्नति होगी और आचार नहीं करोगे तो आचार उन्नति आपकी नहीं होगी सत्संग सुनने से फायदा होगा परंतु आचार रखो आचार ही नग्न पुनती वेदा वेद भी आचार इनको पवित्र नहीं कर सकते मदिरा के भांड को गंगा जी भी शुद्ध नहीं कर सकती गंगा दीजिए में मदिरा भरोड़ी है मदिरा निकाल दी वैसे शिष्यों का मैं बहुत सी शिष्यों मदिरा की शिष्यों है वह मैं लोग चीजें देते हैं वो ऋषियों काम लेते हैं मैं पाप पवित्र होती है गंगा जी में पड़ी रहने पर भी शुद्ध नहीं होती कुंभ विवाह पड़ा सुरा कुंभ है उसको पवित्र नहीं करती गंगा जी पवित्र नहीं करती गंगा जी जल से पवित्र नहीं होती ऐसे अशुद्ध होती है चीजें वे काम है मत ले हो उन चीजों काम है लेना अच्छा नहीं है कांच की शीशा है ये भी कांच एक मिट्टी का बना हुआ इससे छुआछूत इसमें लगती है लोग आज कांच की शीशे में पीते है सभी अशुद्ध पीते है चाय पीते है जो वे चाय में अनेक भी होते हैं चाय पानी में एक बड़े बाल्टी में नए पानी पानी निकालते है तो एक आदमी अशुद्धि होती है उसमें सैलो आदमी का जूठन है उसमें निकाली वह ठीक हो गया सारे वाह वाह होगी वही वही चाय पीते है वैसे अन्न खाते है वैसे जल पीते है तो वैसी दृष्टि होगी और वर्ष पैदा किया है, घास पर, अंत पर, शाख पर विष पैदा करने में जीव जंतु नहीं पड़े, ठीक हो जाए, परंतु वो विष पैदा होकर के नदियों के पानी में विष आ गया, के दूध में विष आ गया। क्यों? खान पान हुए है, रहन सहन में होती है, तो बालक भी बिचारे क्या करे, कहा से खाना दावे। इस वास्ते विष का प्रयोग बहुत करते हैं। और गिद्ध नहीं आते, गिद्ध मर गए, वे एक दिन दो दिन साफ कर देते, गिद्ध आ करके सब मांस खा जाते हैं। वो विषैली चीजें जिनमें विष दिया हुआ, वो घास खाने से विष खराब हो गया मांस, जो गिद्ध नहीं आती, गिद्ध मर गए बहुत से जरिए कारण से, और आते नहीं उस पर, तो गंदगी पैदा होती है, उससे बहुत बीमारियां पैदा होती है। ऐसी बातें भाई यार निगह रखो, जहर का प्रयोग मत करो। पर मानते हैं नहीं, मेहनत खेती करते हैं तो जहर छिड़कते ही है, सुओं को भी मार दो, जंतुओं को भी मार दो, तो आप भी मरोगे महाराज। मारने की चीज चलेगी रीत या, तो आप जियोगे, आप रह जाओगे, नहीं रह सकते। और अभी तक भी आप बात सेहत होगी, गीतों के कारण से वैज्ञानिक ने बात बताई, घास में अशुद्धि पीने से मांस अशुद्ध, जानवरों का वो अशुद्ध मांस जहरीला, गीत नहीं खाते, गीत नहीं खाते वो, तो ऐसे अशुद्धि बहुत फैल गई। अभी अशुद्ध जहर का प्रयोग करना बढ़ रहा है, छोटा नहीं है, खेती में सब में टीडी को मार दिया, 3 वर्ष 12 वर्ष नहीं आती थी, और 3 वर्ष आती थी, सब अच्छा था। मेरे बालक बना मेरे को याद है, टीडी आई है, अब बचा हुई जमाना होगा अच्छा, क्योंकि टीडी तो नहीं करेंगे, तो जमाना होता था, और टीडियों को मार दिया, जो रहे ही नहीं, खत्म ही कर दिया। इसलिए जानवरों को मारने से बहुत अशुद्धि आई है, और अशुद्धि पैदा होगी और मरेंगे मनुष्य। अभी 5-7 वर्ष के बाद में ये विशेष आने वाला ऐसी भविष्य वाणी सुनी है हमने, जो मनुष्य मरेगा, आपस में राग द्वेष करके आपस में कटेंगे और मरेंगे, जनता आदि से थोड़ी हो जाएगी, क्या बढ़ रही है ज्यादा, अब बढ़ता हुआ मरेगा। दीपक होता है शांत होते से बढ़ता है, बढ़ खत्म ही हो जाता है। इसी तरह से वंश बढ़ रहा है, वो भी खत्म हो रहा है। ऐसे ऐसे भाइयों, आप लोगों से प्रार्थना है, धार्मिक भावना को आप ध्यान दो, बहनों माताओं में इस धार्मिक आपका जो सिद्ध धर्म है उसमें आप पवित्रता रखो, और पवित्रता के बिना संतान में पवित्रता नहीं आवेगी, वंशों में पवित्रता नहीं आवेगी। और उनसे गर्मी है, उपद्रव है, ये विशेष पैदा होते हैं, ज्यादा ऐसे रोग ज्यादा पैदा होंगे। और जो वो रोग क्या नाम है, वो नया रोग आया है, एड्स, एड्स, एड्स, एड्स, एड्स, एड्स, एड्स, एड्स, जानते नहीं भाई, तो वो हिंदुस्तान में नहीं था, वो व्यभिचार के द्वारा पैदा होता है, व्यभिचार आदि होता है। आजकल चर्बी के साबुन काम लेते हैं और चमड़े का काम में लेते हैं कई लोग, चमड़ा और साबुन है, साबुन में चर्बी पड़ती है, चर्बी वाला काम अंदरना चीज है। देखो मेला होता है, विशा टट्टी, टट्टी जो है उस टट्टी में जो सिग्नास होता है, वो सिग्नास बहुत शुद्धि करता है। जो आदमी गणेश क्रिया करते हैं, उनके नखर अंगुली को मैंने देखा है, बड़ी अच्छी पास होता है, कसी तिलक है, चीख चीख चिलकता है नख, जिस गणेश की करे उनसे, तो विश्व में जो मेला होता है उस मेले को लेकर सावन बनाया जाए तो सावन बढ़िया होता है, ऊपर अच्छा होता है। महान अशुद्ध चीज है विशाल ले शरीर बनाया, हाथ धोना है टट्टी का, हाथ साबुन से धोते हैं, साबुन से शुद्ध होता है, साबुन में तेल पड़ता है, चिंगड़ा से चिंगड़ा दूध नहीं होता, मिट्टी से साफ हो जाता है, हाथ अच्छी तरह धोता है, तो मिट्टी से धोना आज बंद कर दिया लोगों ने, साबुन का प्रयोग सिद्ध कर दिया है, साबुन से हाथ नहीं धोता, हाथ धोना चाहिए मिट्टी से, जिससे आपकी शुद्धि होगी। आप मिट्टी से बर्तन मांजो वे बर्तन शुद्ध होंगे, आप वो नहीं मानते, इनको खराब चीज है, इसमें अशुद्धि बहुत अपवित्रता आ गई, खेती के चीजों में बहुत अशुद्धि आ गई, अच्छे अच्छे घराने वाले अच्छे धर्मात्मा साधु और ब्राह्मण इनों की भी खेती होती है, उस खेती में भी पाप करते और डरते नहीं, उसमें जहरीली चीज सीखते हुए डरते नहीं कि चूहा भी मर जाए और जहरीली चीज मर जाए तो ठीक हो जाएगा, वो ठीक होता है, ऊपर से जंतु मर जाते हैं, परंतु वो जहर खेती के चीजों में आ जाता है, साग में चीज आ जाता है, वो खाने वालों के स्वास्थ्य को खराब करता है, परंतु मानते हैं नहीं, वह अपमान में बहुत सी जमीन बाहर की बाहर का खाद लाए मिलाए थे, वे एकदम एक दो सफल फल बड़ी बड़ी तेज होगी, इससे वो जमीन खराब हो जाएगी, वो जमीन खराब होने में उसमें पैदा ही नहीं होती, गायों की घट में सौ सौ वर्ष की ढाड़िया, उस ढाड़ियों के बीच में जो गायों बैठती है एवर बैठता है, भेड़ा बकरी बैठती है, उसे खेत साफ हो जाता है, उन खाद से पवित्रता होती है। जहाँ अंगूर पैदा होते हैं वहां की देश मैंने सुनी है, वो अंगूर में खाद दी विदेशी उनके होते हैं, उनसे भी ज्यादा अगर गोबर और पानी मिला करके वो खाद दी जाती है तो बड़ा बड़ा गुच्छा होता है, अंगूरों का गुच्छा बड़ा होता है, ये बात उन लोगों ने अनुभव की है और मैंने सुनी है। अब हैदराबाद आदि देशों में जहाँ पर ज्यादा खेती होती है अंगूरों की, तो अंगूरों के खेत में वो खाद बढ़िया होती है, परंतु लोग वो नहीं करे, हड्डियों की और खून की खाद देते हैं, खून की खाद देने से वो चीज खराब होती है, अशुद्ध होती है। केसर आदि होते हैं, केसर में खून पड़ता है, गायों का भी कई किसी जाति का हो किसी जाति खून पड़ता है, ये ठीक नहीं होती। ये बनाया जाता है चांदी के बर्क, बर्क ये बहुत है ना, चांदी के बर्क बनाते हैं, बर्क वे बर्क बनाते हैं, तो बर्क बनता है बूढ़े बैल की आता है, वे आता लेकर के मेरे पास थोड़ा सा डाल करके वो तो कूटते हैं, वो कूटते हुए मैंने देखा है काशी जी में, खटाखट खटाखट कूटते ही रहते कूटते ही रहते, उनसे वो बैल होता है, तो बर्क भी लगाना नहीं चाहिए, बर्क भी खड़ा नहीं चाहिए, बहुत अशुद्ध है, अपवित्रता होती है, मरे हुए बैलों की चाचा सरे के लिए बढ़ाते है, इस तरह से आज चीजें बढ़ती है उनमें अशुद्ध अपवित्रता बहुत ज्यादा है। खेतों में जंगलों में रहने वाले खेती का काम करने वाले आदमी अशुद्ध सब शोष बसे रहते हैं, परंतु गाँव में भी आजकल ये जहरीली चीजें चल पड़ी, ऐसा खाद चल पड़ा आजकल जैसे वो भी कर चीजें खराब हो गई। इस वास्ते भाइयों बहनों अपवित्रता आप आ गई, वो अपवित्र से रोग पैदा होते हैं, वे रोगों को दवाई अभी है नहीं, वे रोग भी पहले विचार करते हिंदुस्तान में न आवे, परंतु आ गया हिंदुस्तान में खुला कर दिया, कोई जाति के किसी हिस्ट्री के सारे कोई विचार करो, ऐसे पाप करने के कारण से बड़ी भारी हुई, ये विदेशी और आपके लिफाफे कार्ड और लिफाफों में पहले स्वास्थ्य का निषेध करते थे, अब रोग आने के बाद में वो लिखना बंद कर दिया है, आजकल आते नहीं, आजकल लिफाफों में बंद कर दिया, उन बातों में फर्क पड़ा है उनमें, तो चेत होता है, चेत होता देरी से नाश होने के बाद में। गंगा सिंह जी महाराज बीकानेर के दरबार थे, वे गली से आए, गली से और अपने जेरी आदमियों को बुलाया, बुधार क्या कि ऐसा कलिसा अपने बनाओ। तो उन्होंने कहा अंधा था, ये कहाँ का बना हुआ है कि हम बिलाए चिल्लाए हैं, पल्ले पर निखार पर देखिए आपके आपकी जेल का बना हुआ है ये, बिलाए जाने से कीमती हो गया, वो ज्यादा कीमत दे रहा है, आपकी जेल का ही बना हुआ है ये देख लो, चिन्ह देख लो। तो लोगों ने वहम हो गया मिलाद में चीज चली जाए वो बढ़िया होती है। अरे बढ़िया अपने देश की जर्सी बढ़िया है, ऐसी विदेशी नहीं है, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, आगे तो देश आपका अपवित्र हो रहा है, आगे भी निर्धन है, और फिर ये कंपनी आएगी अरे छुट्टी दे दी है बारी है, वे बना पानी बेचे पेप्सी पीता है बचा करते है पानी, तो अपना यहाँ का वो पानी लेकर 8-10 रुपया एक एक बोतल का, अरे मैं हजारों लाखों बोतलों लेकर ब्याह के बीच उसका प्रसार करते, ये बहुत खराब है, अपनी दुनिया को नाश करने वाली चीज है, इनका प्रसार मत करो, आप कृपा करो कृपा नाथ, ऐसे कर रहे हो देश दरिद्र हो जाएगा, कंपनियां सब लूट करके आपका धन ले जाएंगे, पानी आप ग्राह दे करके थोड़ा पेप्सी बना दी, ऐसी ऐसी बना करके लूट रहे हैं, ऐसे मिस्टर विदेशी चीजें मत काम मत ले, विदेशी फलों को काम लेते हैं, उनका फल ज्यादा होता है, हमारे पास भी आए हमने कह दिया भैया विदेशी फल मानता हो, अब देशी फल लाओ, गवार की फलियां भी लंबी लंबी होती है, इतनी लंबी वो विदेशी गवार की वो अच्छी होती है, अच्छी नहीं होती, स्वास्थ्य प्रद नहीं होती, स्वास्थ्य को देने वाली अपने देश ही काम है वे अच्छी चीज है, परंतु बुद्धि खराब हो गई, खराब चीज इसलिए अधर्म धर्म ही मन थे तमसावृता, तमोगुण से आवृत होने वाले अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म, ऐसे विपरीत बुद्धि होगी, इस वास्ते साध सब सज्जनों से प्रेम से कहना है आप इन बातों को मानो, बहनों माताओं को अपने धर्म से लड़कियों को समझाओ बचाओ, उनको जानते नहीं बेचारे, बिल्कुल पशु वो जानते ही नहीं। एक आदमी ने कहा था सनानंद जी को कि मेरा जवाहरीलाल जी से मिलो, तो जवाहरीलाल जी बच्चा है जानता नहीं धर्म, जानता ही नहीं बच्चा है कुछ नहीं जानता, जवाहरीलाल जी बड़े भारी हुए पर धर्म जानते ही नहीं, 20 वर्ष फल का तो 20 वर्ष तोड़ खावे फिर फोड़ना नहीं चाहिए, जिसमें रोटी खाड़ी नहीं आती और क्या बताएंगे प्रधान, क्या बताएंगे बेचारे, एक खपत मिल गया ऊंचे बन गए, रोटी खाए तो 20 वर्ष तोड़े 20 वर्ष, ये जान नहीं सकते समझ नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, बच्चा है बच्चा क्या समझे उसको, साफ साफ अंजान मन बड़े बड़े बनते हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों विदेशी चीजों से सावधान रहो, विदेशी चीज आपके स्वास्थ्य देने वाली नहीं होती, स्वास्थ्य प्रद होती अपने देश की चीज, अपने प्रांत की चीज, अपने देश की खेतरी है, खेतरी के पैदा होने वाले सांगरी बहुत निरोग है, करिया और सांगरी यहाँ का कूट करके और बद्रीनारायण जावे तो पाना पीना पड़ता है, तो रोजाना सांगरी और करिया कूटा हो रोजाना सुबह शाम ले लो तो पानी असर नहीं करेगा, ये प्रत्यक्ष बात है, तो करिया और सांगरी में शक्ति है, दो रोगों को दूर करने की ताकत है, वो ताकत है उनको होगी, खेलने में भी कई चीजें होती है, कई खेलने होती है जिसका सांगरी खाने गिर जाती उल्टी हो जाती है, पछता नहीं है, सब सांगने बरोबर नहीं होती, खेतरी अलग अलग है, उनको हम तो पर टावर बनाए में खेलते थे, हम जानते थे वहां ये खेतरी ये खोखा मीठा है, इसका कोई मीठा नहीं है, मीठा ही नहीं हो स्वास्थ्य को नुकसान होता है, यार मीठे खोखा खेतरी होती है उसका बड़ा मीठा होता है खोखा, वे अलग अलग खेलों को हम जानते हैं, हमने देखा है है। इस वास्ते भाई सब चीजों में खराबी अच्छी होती है, ब्राह्मणों में अच्छे और खराबी होंगे, क्षत्रियों में भी ऐसा अच्छे और खराब होंगे, वैश्यों में भी, शूद्रों में भी, सब जातियों में, ऐसे साधुओं में अच्छे और मंदे सब होते हैं। रावण और काल ने भी ऐसे साधु बनते, साधु साधु एक पवित्र चीज है, उसे आड़ ले करके राक्षस काम करते है। काल देव जी विष्णु राम रावण रावण रावण राहु रावण और राहु केतु धार्मिक बन करके और धार्मिक विषम साधु स्थित है, देवता बन कर देंगे, बीच में काट दिया राहु केतु दो हो गए, अमृत लग गया, वो अमृत नहीं गया बीच में, ऐसे है। तो आप अपवित्र चीजों को काम में मत लो, पवित्र चीजों को काम में लो, आपसे ही करना है। और ऐसे ही मैं तो माता बहनों को बच्चियों को समझाओ, जैसे अश्वशु नहीं करे, छोटी रखो कृपा का नाथ, छोटी रखो, छोटी रखो, धार्मिक काम आपका होगा, बिना छोटी धार्मिक काम नहीं होता है, आपके पिंडों को पिंड और पानी नहीं मिलता, इस वास्ते छोटी रखो, एक धार्मिक करना तो करो। कौन मिनट हो गए हैं, दो मिनट बाकी रहे, एक कलयुग में कीर्तन का महत्व है, आप लोग सब शरीर दिन होकर कीर्तन करो भगवान नाम का, जिससे अंतकरण पवित्र हो। तो कलो कैसे कीर्तनाथ, कलो तो धरी कीर्तनाथ, कले दोष दे महागुणा, एक एक महागुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम ब्रजित, कीर्तन करने से पवित्रता होती है। तो सब भाई बहन मिलकर कीर्तन करना, सब साथ बोलता हूँ, कीर्तन करो भैया।